Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 maja, jest 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Centrysta Emmanuel Macron wkrótce na czele Francji. W drugiej turze wyborów prezydenckich pokonał Marine Le Pen. Zalane piwnice i ulice w Białymstoku wciąż pada. Prezydent lobbuje na rzecz polskich kontraktów gospodarczych w Etiopii. Walka z podziałami, które niszczą państwo, to jedna z pierwszych deklaracji złożonych przez Emmanuela Macrona tuż po zwycięstwie w drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji. Centrystę Macrona poparło w niej według wstępnych danych 65-66% głosujących, liderkę skrajnej prawicy Marine Le Pen 34-35%. Francja stoi wobec wyzwań, które wymagają od jej obywateli jedności, przekonywał Macron w pierwszym powyborczym przemówieniu. Merci du fond du cœur. Je mettrai tout mon soin. Z głębi serca dziękuję. Włożę cały swój wysiłek i energię, by okazać się godnym waszego zaufania. Zwracam się do was wszystkich, obywatele naszego kraju, bez względu na wybór, jakiego dokonaliście. Zbyt wiele trudności od dłuższego czasu nas trapi. Chcę przesłać moje republikańskie pozdrowienie mojej rywalce. Wiem o podziałach w naszym społeczeństwie, wiem o gniewie, niepokoju, wątpliwościach, które wyraziło wielu z was. Depesze gratulacyjne do Emmanuela Macrona przesłali m.in. prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump. Płyną one także do Paryża od szefów unijnych instytucji. Reakcja przewodniczących unijnych instytucji nie jest zaskoczeniem. Emmanuel Macron był przez nich popierany. Komisja Europejska otwarcie wsparła go już po pierwszej turze wyborów. Nie dziwi więc, że unijni politycy bardzo szybko pospieszyli z gratulacjami. Jestem szczęśliwy, że Francuzi wybrali europejską przyszłość, napisał szef komisji Jean-Claude Juncker i dodał, że liczy na współpracę z nowym francuskim prezydentem na rzecz silnej i bardziej uczciwej Europy. Wpis na jednym z portali społecznościowych zamieścił także szef Rady Europejskiej. Francuzi wybrali wolność, równość i braterstwo, napisał Donald Tusk, dodając, że Francuzi wybrali prawdę, a nie fake newsy. Liczymy, że Francja pozostanie w sercu Europy, że będziemy zmieniać Unię wspólnie, by przybliżyć ją obywatelom. Tak z kolei napisał szef Europarlamentu Antonio Tajani. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Emmanuel Macron ma 39 lat, stoi na czele socjal-liberalnego ruchu En Marche. Od 2 lat odpowiadał we francuskim rządzie za politykę gospodarczą. Z każdą godziną przybywa interwencyjnych zgłoszeń w Białymstoku. To skutek opadów, które nie ustają. Miasto jest całkowicie sparaliżowane. Większość skrzyżowań jest nieprzejezdna. Policja apeluje, by nie wyjeżdżać z domów. Niektórzy kierowcy uszkodzili sobie auta. Wody zostało do cylindrów i nie wiadomo, co teraz będzie. Trzeba będzie tych mechanika zobaczyć, co to będzie z tym. A gdzie pan wjechał? Tutaj, na środek Kołuży z gazem. No nie wiedziałem, że tak głęboko. Już było za późno, żeby się cofnąć. To 2 kroki od domu. Strażacy są wzywani głównie do wypompowywania wody z zalanych piwnic i nisko położonych garaży. Woda, której nie była w stanie przyjąć kanalizacja deszczowa, zalała kilka ważnych ulic, m.in. skrzyżowanie Miłosza i Branickiego, Aleje Piłsudskiego, część ulicy Wasilkowskiej. Woda jest też w tunelu imienia Fildorfa Nila, łączącym dwie części miasta. W jezioro zamienił się park przy ulicy Wierzbowej. Według meteorologów deszcz o podobnym natężeniu ma padać na Podlasiu jeszcze do 2 w nocy. Prezydent Andrzej Duda lobbuje na rzecz polskich kontraktów gospodarczych w Etiopii. Prezydent odwiedził montownię polskich ciągników Ursus, działającą w miejscowości Adama, niedaleko stolicy kraju. Etiopska montownia w Adamie współpracuje z polskim Ursusem od 3 lat. Miejscowi technicy składają około 500 ciągników rocznie, a maszyny trafiają do miejscowych rolników. Służą przede wszystkim przy produkcji cukru, produktów mlecznych oraz przy uprawie zboża. Jak mówi prezes Ursusa Karol Zarajczyk, zdominowana przez rolnictwo Afryka to jeden z najlepszych rynków dla polskich traktorów. Tutaj w ciągu najbliższych 15 lat nastąpi taki rozwój, jeśli chodzi o produkcję żywności, że Afryka stanie się spichlerzem świata. Kontrakt Ursusa w Adamie kończy się w tym roku. Zarówno władze firmy, jak i polscy dyplomaci liczą, że wizyta prezydenta pomoże przekonać miejscowe firmy do nowych kontraktów. Prezydent Andrzej Duda podkreślał z kolei, że Afryka jest dobrym miejscem do inwestycji dla polskich firm. To się wpisuje w ustanowiony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych program dla polskiego biznesu Go Africa. Są to olbrzymie państwa o wielkim potencjale. Ursus szacuje, że wartość kontraktów firmy w Etiopii w ostatnich 4 latach to 110 milionów dolarów. Z Adamy w Etiopii, Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Najpierw ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To ostrzeżenie dotyczy województw podlaskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Na terenie województwa podlaskiego prognozowane są tej nocy intensywne opady deszczu w wysokości od 35 do 50 mm. Na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego ostrzeżenia dotyczą natomiast wysokiego stanu wody. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne opady deszczu od 7 stopni w Szczecinie do 12 w Warszawie i 15 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Along the coast road by land and land, the early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Sześć minut po 23 powraca Minimax z próbą uporządkowania sytuacji w studiu i okolicach. Po pierwsze, wszystkie nasze zaproszenia na koncerty Wojtka Mazolewskiego, jego gości zostały rozdzielone. Przypomnę Państwu te koncerty. To jest chyba finał tej trasy, która rozpoczęła się 20 kwietnia. Program nosi tytuł Chaos pełen idei. 12 maja klub muzyczny B17 Poznań, 13 maja Filharmonia Zielonogórska w Zielonej Górze i 14 maja Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku. Koncerty zespołu Chicago, The Steepwater Band, zaczynają się 10 maja w Krośnie. Mam wejściówki dla Państwa na 10 maja do Krosna, na 11 maja do Ostrowa Wielkopolskiego i na 12 maja do Chorzowa. W MDK Batory będzie koncert. W tej sprawie umówmy się tak, do końca audycji listy internetowe poproszę. W temacie listu proszę napisać The Steepwater Band i odpowiednio Krosno, Ostrów Wielkopolski albo Chorzów. Jutro przed południem losowanie i tych, którzy w losowaniu wygrają wejściówki, zawiadomią, myślę, jutro około południa. No a trzecia informacja jest taka, że nie przepadamy za fragmentami, za nagraniami we fragmentach, więc za chwilę będzie powtórka nagrania w całości. Czy Państwo pamiętają The Penguin Cafe Orchestra? No z pewnością taki wspaniały wynalazek Piotra Kaczkowskiego, przywieziony z Anglii do Polski w latach 70., potem kontynuowany w latach 80. Penguin Cafe Orchestra założył w 72 roku Simon Jeffs. Przez ćwierć wieku prawie kontynuował działalność tej bardzo oryginalnej orkiestry, bo to takie prawdziwe instrumenty, smyki, małe gitarki, instrumenty perkusyjne grające bardzo oryginalną muzykę, trochę w duchu Filipa Glassa, ale tylko trochę. Założyciel tego zespołu wspaniałego zmarł w 1997 roku. 10 lat później byli członkowie orkiestry zorganizowali takie specjalne koncerty na jego cześć, a w 2009 roku syn Simona Jeffsa, Artur, założył nowy zespół, który nazwał Penguin Cafe i ten zespół kontynuuje tradycję tej pingwiniej orkiestry. A jak kontynuuje? No właśnie wydał nowy album i ten album zaczyna się tak.

I have to go. Dziś wszystkie filmy są dla dzieci, napisała pani Katarzyna. No może nie wszystkie, ale coś jest na rzeczy. Strażnicy Galaktyki 2. Nawet jeśli to dla dzieci film, to kończy się całkiem poważną pieśnią Cata Stevensa. Tyle dziś o synach, którzy idą albo nie idą śladami ojców. Pora na dobrego gitarzystę. 2-3 tygodnie temu przy okazji prezentacji nowego, pięknego albumu grupy Procol Harum przypomniałem Państwu, bo tam sporo gitary na tym nowym albumie, że to od początku był zespół gitarowy, a w każdym razie z gitarzystą, tyle że zapamiętany głównie przez brzmienie fortepianu i organów. Ale tam był gitarzysta od samego początku i to bardzo dobry, nazywał się Robin Trower, był współzałożycielem Procol Harum, nagrał z tym zespołem 5 pierwszych albumów. No niewiele tam sobie poużywał. Jest jedno takie nagranie sprzed lat, nazywa się Whiskey Train. Jeśli Państwo sobie odnajdą w internecie z obrazkiem Procol Harum Whiskey Train, to Państwo zobaczą taki utwór Procol Harum, gdzie w ogóle nie ma fortepianu i organów, a gitary bardzo dużo. Ale to był wyjątek taki. Po tych 5 albumach Robin Trower rozstał się z Procol Harum i rozpoczął własną karierę. Jest postrzegany jako ktoś w rodzaju spokojnego Henriksa. Takie balladowe wersje kontynuujące styl Jimiego Henriksa. Piękna gra na gitarze Fender Stratocaster. Najnowszy album Robina Trowera nosi tytuł Time and Emotion. But no one is bravely showing. Robin Trower, gitarzysta znakomity, 55 lat kariery scenicznej, wie doskonale, do czego służy gitara Fender Stratocaster. Nowy album tego artysty nosi tytuł Time and Emotion i przepięknie zbiega się z nowym albumem grupy Procol Harum. No a teraz wracamy do naszej dzisiejszej poniekąd głównej zabawy związanej z Nickiem Cave'em i jego zespołem The Bad Seeds. Zabawa, jak powiedziałem, ale bardzo ciekawa dla mnie w każdym razie, bo przekonałem się z Państwa listów internetowych, że to jeden z Państwa ukochanych artystów niewątpliwie. Dużo listów przyszło. I te piosenki, które Państwo wskazywali jako swoje najważniejsze, ja nie definiuję, co to znaczy. Państwo pytają czasami, co Pan ma na myśli. Nie wiem, pytam po prostu. Tak intuicyjnie trzeba troszkę napisać, bez szukania po książkach i notatnikach. Więc te najważniejsze Państwa pieśni Nicka Cave'a były przeróżne. To się bardzo przepięknie rozrzuciło. wróciło. Oczywiście królowała ta znana klasyka sprzed lat jego, ale też pojawiły się takie nagrania, że w dwóch, trzech przypadkach zastanawiałem się: Nick Cave? Co to za piosenka? Nie znam, gdzie to było. Będę musiał sobie odświeżyć wiadomości. No i cóż, to nie jest plebiscyt, to taka chwilowa zabawa dzisiejsza. Nie miałem czasu specjalnie, aby to liczyć dokładnie, ale myślę, że wyniki będą w granicy błędu, a tego błędu w zasadzie nie będzie. Pierwsza trójka, szybciutko tak przejrzana, policzona, wygląda następująco. Tych państwa ulubionych utworów: na trzecim Red Right Hand, na drugim Into My Arms, a na pierwszym The Weeping Song. Song in which to weep. Nie przesądzajmy, że to najważniejszy, ale to z pewnością jeden z najważniejszych utworów Nicka Cave'a dla Państwa, dla słuchaczy Minimaxu, The Weeping Song. A nagroda w dzisiejszej zabawie, jedna, ale zgrabna, domyślają się Państwo, jaka jest przyczyna w ogóle sięgania po Nicka Cave'a, to najnowsze wydawnictwo Lovely Creatures, Best of 1984-2014. Wybór nagrań najlepszych, najpoważniejszych, najważniejszych Nicka Cave'a, dokonany przez niego i członków jego zespołu, Micka Harvey'a przede wszystkim. Nie ma tam żadnej nowej piosenki, wszystkie znane, a więc propozycja głównie dla tych, którzy jeszcze poważnie się z Nickiem Cave'em nie zapoznawali. Takie wydawnictwo w postaci tej najobszerniejszej, trzy płyty kompaktowe i płyta DVD. Ta płyta DVD może najciekawsza, bo tam archiwalne materiały wyciągnięte z zasobów prywatnych członków zespołu, więc tam wiele rzeczy wcześniej niepublikowanych. W porozumieniu z laureatem nagrody pozwolę sobie poinformować, że pan Zbigniew Jagodziński z Poznania otrzyma pocztą Lovely Creatures Best of Nick Cave and the Bad Seeds w wersji 3 kompakty i płyta DVD. No dobrze. Jeśli podobała się Państwu ta ostatnia, najnowsza płyta Boba Dylana, to nowa płyta Diany Krall będzie pasowała do kompletu, bo na tej płycie klasyczne amerykańskie przeboje i jeden meksykański. When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers appear on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Thank you. Other dancers appear on the floor. Dear, let my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. W planach na te klasyczne tematy z ery swingu i okolic mówią The Great American Songbook, ale to jest meksykańska melodia, tylko zawłaszczona przez Amerykanów z północy. Dopisali angielski tekst. Dean Martin uczynił z tego przebój sprzed laty, no i weszło do klasyki. Diana Krall ma już 10 lat, na okładkach swoich płyt wciąż wygląda jak maturzystka, no taka może wyrośnięta maturzystka, co to jedną czy dwie klasy powtarzała, ale jednak. Ale jak Państwu wiadomo, nie jesteśmy telewizją, nie musimy się okładkami zbyt szczegółowo zajmować, a płyta, no tak jak to zwykle, Diana Krall, dostojnie, statecznie, klasycznie. Turn Up the Quiet, nowy album zawierający klasyczne amerykańskie utwory z epoki swingu i okolic. No i będzie oczywiście wielka trasa koncertowa. Jeszcze raz wrócimy w dzisiejszym Minimaxie do albumu zespołu Slowdive, brytyjska grupa Slowdive, jeden wyraz. Działali w latach 90. Po wielu latach przerwy nagrali bardzo udany album. Ta płyta kończy się tak. Thank you. Thank you. Łagodny jak miś koala po dobrej kolacji. Końcowy fragment nowego albumu zespołu Slow Dive. No to jeszcze jedna końcówka, krótka. Płyty, którą nagrali dwaj giganci bluesa, Taj Mahal i Keb Mo. There's no way we ever could. Now we see everything that's going wrong with the world and those who lead it. We just feel like we don't have the means to rise above and beat it. So we keep on waiting, yeah. Waiting on the world to change. We keep on waiting, yeah. Waiting on the world to change. It's hard to beat the system when we're standing at a distance. So we keep on waiting, yeah, waiting on the world to change. Now if we had the power to bring our neighbors home from war, they would have never missed the Christmas, no more ribbons on the door. And when you trust your television, what you get is what you got. 'Cause when they own the information, oh, they can bend it all they want. That's why we're waiting, yeah, waiting on the world to change. We keep on waiting, yeah, waiting on the world to change. Not that we don't care, we just know that the fight ain't there. So we keep on waiting, yeah, waiting on the world to change. Still waiting, yeah, waiting on the world to change. Keep on waiting, yeah, waiting on the world to change. One day the younger generation is gonna rule the population. So we keep on waiting, yeah, waiting on the world to change. Keep on waiting. Taj Mahal i Keb Mo nagrali znakomitą wspólną płytę i będą koncertować w Stanach i chyba też w Europie, ale nie w Polsce. No ale nie można mieć wszystkiego. To pora składać płyty do koszyczka i kończyć dzisiejszy program. Na zakończenie jeszcze drugi fragment nowego singielka The War on Drugs w oczekiwaniu na duży album. Michał Jakubik, realizacja dźwiękowa, Grzegorz Zembrowski, telefony i wpisy do komputera i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. To był Minimax. Dziękujemy. Once I had a dream, I was falling from the sky, coming down like running water, passing by myself in life. In the morning I would wake to the sound of something else, like little whispers through the silence. I moved through the dark of a long black night. I'm looking at the moon and the light it shines. Turns to me.